dni w europejskich pucharach, choćby Artur Boruc. Najpierw był bramkarzem Legii, potem zapracował na miano legendy Celticu, a teraz podobno jest przymierzany do samego Bayernu Monachium. Oczywiście nie na pozycję numer jeden. Ta jest zastrzeżona dla zjawiskowego Manuela Neuera. Bawarczycy szukają za to zmiennika i według brytyjskiego dziennika Daily Telegraph biorą pod uwagę właśnie golkipera Southampton, ale w grze jest pewnie kilku innych kontrkandydatów. Nasi żużlowcy mają ich trzech w drodze po drużynowy Puchar Świata. Finał rozpocznie się niebawem w Bydgoszczy, a rywalami Polaków są Brytyjczycy, Duńczycy oraz Australijczycy. Robert Kubica jest tymczasem, zresztą nie tylko on, inni kierowcy też są po 22 odcinku specjalnym rajdu Finlandii. Nasz kierowca po wczorajszym wypadku nie ma szans na wysoką lokatę w klasyfikacji generalnej, może dlatego jadąc na luzie, regularnie melduje się w pierwszej dziesiątce na dzisiejszych OS-ach, na 22 miał siódmy czas. Prowadzi bez zmian Jari-Matti Latvala. Marco Pantani, inne znane nazwisko, zwłaszcza kibicom kolarstwa. Postać tyleż wybitna, co tragiczna. Zwycięzca Giro d'Italia i Tour de France, i to w jednym 1998 roku, ale też dopingowicz, który 6 lat później miał popełnić samobójstwo po przedawkowaniu kokainy. Rodzina Pantaniego nigdy nie dała temu wiary i być może miała rację. Włoska prokuratura właśnie wznowiła śledztwo w sprawie jego śmierci. Są bowiem przesłanki mówiące o tym, że Pantani został zmuszony do przyjęcia śmiertelnej dawki narkotyku zmieszanego z wodą. Jutro najmniej stopni w Zakopanem, ale i tak 29. Najwięcej w Warszawie i miastach Polski Wschodniej 33. Przelotny deszcz i burze na południu i zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Operacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającego inwestycje w zrównoważone rybołówstwo. Siatkarze reprezentacji Polski, Bułgarii, Chin i Rosji w 12. Memoriale Huberta Jerzego Wagnera. 16-18 sierpnia, Kraków Arena. Bilety na www.abilet.pl. Patronami medialnymi są pierwszy program Polskiego Radia i Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Który miał wielkie serce. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. OFF Festival 2014. Lista osobista. Po prostu nie mogliśmy dzisiaj nie zacząć od Jesus and Mary Chain. Po północy transmisja ich koncertu na tegorocznym festiwalu w trzecim programie Polskiego Radia. To będzie kilkanaście minut po północy, planowo 10 minut po. Być może, ponieważ koncerty cały czas trwają, będzie niewielkie przesunięcie. Oczywiście będziemy o tym na bieżąco informować. Dziś lista osobista z OFF Festiwalu. Załoga radiowego wozu Zofia Kruszewska, Anna Gacek, Piotr Metz. A to coś zupełnie nowego. Sporo dziś nowej muzyki w liście osobistej muzyki, która pojawia się w programie po raz pierwszy. To zawsze jest taka trochę sugestia w stronę Artura Rojka, który lubi słuchać i lubi zapraszać zespoły, o których wcześniej nie słyszeliśmy. Będziemy mieli też gości. Po 20 zapowiedział się Nun, czyli Mikołaj, choć dziś występuje jako Nun i jest to, w co trudno mi uwierzyć i o to go muszę zapytać, jego pierwszy w karierze występ na żywo. Właśnie tu na OFF Festiwalu. Po 21 zespół No Twist, którego dzisiejszy występ na OFF Festiwalu rejestrujemy i będziemy odtwarzać w trójce. No i goście spotkani podczas festiwalu, bo na OFF-ie charakterystyczne jest to, że spotyka się tu bardzo wielu muzyków, którzy po prostu kręcą się wśród publiczności. Ja spotkałem zespół Kumka Olik i grupę Lily Hates Roses. Jeżeli odnajdziemy się w tłumie, to być może wpadną do nas na chwilę. A teraz płyta z gatunku tych, które spadły za szafę. Nie nowa, ale pierwszy raz. Tell me that it's evolution. Revolution grali Stone Temple Pilots. Ta płyta nie tylko spadła za szafę, ale wstyd przyznać, przykleiła się gumą do życia do jeszcze jednej, którą mam nadzieję dzisiaj jeszcze do 22 zaprezentować. Tym razem Beatlesów będą grali Living Color. A za chwilę zespół, bez którego ja nie potrafię sobie wyobrazić programu z Off Festiwalu. Być może dlatego, że efektowny frontman o facjacie, której można się przestraszyć nie tylko w nocy, ale nawet w dzień, był kiedyś na Offie naszym gościem, a także dlatego, pamiętam ten moment dokładnie, w reżyserce emisyjnej Trójki Artur Rojek po raz pierwszy usłyszał nagranie tego właśnie zespołu, no i ani się obejrzeliśmy, jak zagrali na Offie. Fucked up. Fucked up, których każda piosenka w liście osobistej jeszcze się nie pojawiła, ale będziemy te zaległości nadrabiać. We'll be right back. droga, jaką przeszedł w czasie swojej kariery zespół Fucked Up, jest fascynująca. Myślę, że ktoś kiedyś będzie się mógł doktoryzować z tego, jak zmieniała się ich muzyka do dnia dzisiejszego. To także oznacza, że warto by było zaprosić ich na kolejny festiwal, bo będzie to występ zupełnie inny niż ten, którego świadkiem byliśmy kilka lat temu. Nasze radiowe studio na Ofie jest dziś usytuowane na zapleczu głównej sceny, ale stoi tu też taki efektowny słup, z którego cytat pozwolę sobie teraz przeczytać. Numer 5. Zabrania się pod karą grzywny niszczenia urządzeń parkowych i rekreacyjnych, kłusownictwa, zwierzyna, ptactwo, ryby, jazdy pojazdami mechanicznymi w miejscach niedozwolonych, rozpalania ognisk w miejscach do tego nieprzeznaczonych. I 6. Gdy zauważysz rażące naruszenie regulaminu, zgłoś ten fakt w najbliższej jednostce EMO lub dyrekcji parku. Życzymy miłego wypoczynku na lonie natury. Zarząd Katowickiego Parku Leśnego. Powraca, i to bardzo niespodziewanym repertuarze, Marianne Faithfull. To master the helm, they cannot be seduced by this candy floss techno hell. They put over the helm, and a fresh breeze fills the sails. Kaloo, kaloo, kaloo. Breaks the ice and peers into the hidden depths to try to untangle the whole of this unholy mess. Well, I have no doubt they will figure it out one day. Hello. Hello, hello, hello, hello. Jeżeli rozpoznaliście w tej kompozycji coś znajomego, to być może wydawało wam się, że to jest niemożliwe. A jednak tą piosenkę dla Marianne Faithful napisał Roger Waters. Zagrałem troszeczkę odwrotnie nowego singla Marianne, właśnie żeby zaskoczyć tym, co znalazło się na umownej, umówmy się, jeżeli chodzi o płyty kompaktowe, stronie B. Pamiętam, jak miałem przyjemność rozmawiać z Rogerem Watersem. To było kilka miesięcy przed jego koncertem na Stadionie Narodowym w Polsce. Mówił o tym, że będzie pracował z Marianne Faithful i oto mamy rezultaty. A teraz już tak jak należy. Strona pierwsza, nowy singiel Marianne Faithful. Different reasons and excuses. So many times to go round and round in Spain, looking for something, looking for someone, looking for you, looking for you, looking for you. Falling back into myself again, falling back into the space I love, falling back into myself and into your arms again. Without reason or excuses, not many hearts can feel and feel the play. Too many hearts have never seen love's fate. Looking for something, looking for someone, and you. Looking for something, looking for someone, and you. Looking for you. Looking for you. Looking for you. Sparrows Will Sing, Watersa i Give Me Love. Oczywiście słychać w głosie Marianne Faithful, że czas nieubłaganie zasuwa do przodu, ale przyznajcie, starzeje się szlachetnie. Na przełomie września i października rusza w Europie na promocyjną trasę tej płyty. Będzie grać niedaleko od nas i bardzo byśmy chcieli, żeby udało się ściągnąć na koncert właśnie teraz, właśnie z tą dość niezwykłą, nawet jak i przedziwna karierę płytą. Odgłosy, które słychać w tle, to pomieszanie sceny eksperymentalnej, która mieści mniej więcej 50 metrów od naszego radiowego wozu. Przypomnę też, że jesteśmy na tyłach sceny głównej, więc zmieszane dźwięki z obydwu scen to tło dzisiejszej listy osobistej. Nowego singla ma zespół Blonde Red Heads, kiedyś nasz ulubiony. Starania, żeby zajrzał do nas na chwilę Artur Rojek. Trochę mam mieszane uczucia, czy należy go o to prosić, bo jak pewnie wiecie, w tym roku na festiwalu występuje w podwójnej roli. Nie tylko szefa, prezydenta, prezesa całości, ale także wykonawcy, co jest sytuacją absolutnie niezwykłą. Ale jak zwykle jestem bardzo ciekaw paru rzeczy, o które chciałem go zapytać. Jeżeli tylko będzie przechodził obok, spróbujemy go na chwilę poprosić. A teraz nasz Fink.

Jestem przekonany, że wyciszenie wcześniej tego utworu, który można by było pewnie przetłumaczyć jako miłe złego początki, byłoby naruszeniem zamysłu artystycznego Finka. To wszystko ma zaczynać się prawie od zera, a potem budować napięcie do muzycznego orgazmu, a potem jeszcze opaść. Jak powiedziała jedna moja znajoma, na koniec jest zapalenie papierosa. Charakterystyczna na festiwalach migracja z jednej sceny pod drugą właśnie odbywa się, przenosienie ze sceny eksperymentalnej pod dużą. Naszym gościem po 15 był zespół Same Suki. Dla tych, którzy nie słyszeli, powiem, że one dzisiaj otwierały scenę eksperymentalną i w środku w namiocie w pełnym słońcu myślę, że temperatura przekraczała 45 stopni, była pewnie bliska 50. To, że z nas widzów i słuchaczy się lało, to nic, ale dziewczyny były na scenie, jeszcze wyżej. W dodatku grały na instrumentach smyczkowych, nie elektrycznych, tylko akustycznych. Jak mówiły, był duży problem z tym, żeby wszystko stroiło, ale powiem szczerze, że jestem pod ogromnym wrażeniem tego występu. To, co wydawało się być studyjną kreacją na płycie, udało się odtworzyć na żywo, wprawdzie z użyciem zupełnie innych instrumentów, efektów, ale czuliśmy tą przestrzeń i ten oddech, który tak na początku spodobał nam się na ich albumie. Kolejny nowy singiel u nas. Zola Jesus. You're gonna witness all the days. You never stood to fight for your name. And I will be there unspoken, curious. You never were the one for us. You never were the one for us. And then I just lay here open. On the floor, on the ground, on the stairs, on the way. On the floor, on the ground. It's a dark place. ruszyła duża scena festiwalu OFF. Z tej właśnie sceny będziemy najpierw rejestrować koncert zespołu Notwist. Będą gościem listy osobistej po 21.15. I przypomnę, że kilkanaście minut po północy planowo grupa Jesus and Mary Chain, tym razem w przekazie już bezpośrednim. Nowa muzyka w liście osobistej dziś przede wszystkim w pierwszej godzinie. Kolejny nowy singiel, Baxter Dury. Baxter Dury. Czekam na płytę, bo singiel bardzo mnie zaskoczył. Jeżeli tylko się pojawi, oczywiście zajrzymy do niej w liście osobistej. A w drugiej godzinie dzisiejszego programu przypomnimy sobie niektóre uwarunkowania. Właśnie ruszyła duża scena. Uwarunkowania niezwykłego debiutu gwiazdy tegorocznego festiwalu, czyli grupy Jesus and Mary Chain. Przypomnijmy, że to płyta, która zmieniła bardzo dużo. Widać to teraz chyba dopiero po latach. Fascynująca zupełnie reedycja sprzed bodajże 4 lat, na której druga dodatkowa płyta z przeróżnymi cudami, między innymi utworem tytułowym, który na tej właściwej płycie się nigdy nie zmieścił, a został zagrany między innymi na sesji u Johna Peela. No i jeszcze parę innych ciekawostek, jak na przykład intro do słynnego singla Just Like Honey. To wszystko już po 20 w liście osobistej. Teraz kolejna nowa rzecz. Gonna win. You're not gonna cut it. W tej godzinie nie udało nam się przekonać jeszcze Artura Rajka do zaproszenia na przyszłoroczny Off Festival Sharon Van Etten, ale z Anną Gacek będziemy w dalszym ciągu czynić starania. Nie tylko w czasie listy osobistej, ale w czasie całego Off Festivalu. Teraz coś z bardzo odległej przyszłości. Blue Red Lights. It's our way of walking. dreams. We wanna be you. We wanna be like you. We wanna be. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 2 sierpnia, jest 20. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Był ostrzał i międzynarodowi eksperci znów przerwali pracę w miejscu katastrofy malezyjskiego samolotu na Ukrainie. Nici z kolejnych rozmów w sprawie bliskowschodniego konfliktu Izrael nie zamierza wysyłać do Kairu swoich negocjatorów. W tym serwisie też o chińskich klimatach w Łazienkach Królewskich. Ale najpierw sąd w Tbilisi wydał nakaz aresztowania byłego prezydenta Gruzji Michaila Saakaszwilego, któremu zarzucono nadużycie władzy. Agencja Reutera zaznacza, że stronnicy byłego prezydenta uważają, iż zarzuty wobec niego są motywowane politycznie. Ostrzał artyleryjski znów przerwał pracę międzynarodowych ekspertów, którzy szukają szczątków ofiar katastrofy malezyjskiego Boeinga na wschodzie Ukrainy. Musieliśmy opuścić część terenu, usłyszeliśmy odgłosy ostrzału w odległości około 2 kilometrów. Kontynuowanie pracy było niebezpieczne, mówi wiceszef misji OBWE na Ukrainie Aleksander Haak i przypomina, że dostęp do strefy został zaakceptowany przez prorosyjskich separatystów, którzy kontrolują ten teren. Jego zdaniem jest za wcześnie, by wyrokować, czy doszło do naruszenia deklarowanego przez obie strony przerwania walk w tym rejonie. Nadal brakuje około 80 ciał ofiar zestrzelonego przez separatystów samolotu. Identyfikacja ponad 200 ciał trwa w Holandii, bo w katastrofie zginęło 193 Holendrów. Ukraiński prezydent nie wyklucza amnestii dla funkcjonariuszy oddziałów specjalnych, którzy brali udział w krwawej rozprawie z Majdanem. Petro Poroszenko podkreślił, że teraz odkupują oni swoje winy na wschodzie kraju. Funkcjonariusze Berkutu i Alfy, którzy jeszcze zimą pałowali i strzelali do demonstrantów na Majdanie, teraz stoją ramię w ramię ze swoimi byłymi wrogami na ukraińskich posterunkach i walczą z prorosyjskimi terrorystami. Dlatego Petro Poroszenko sugeruje, że nawet jeśli są dowody na ich bezpośredni udział w pacyfikacji Majdanu, będą oni mogli liczyć na amnestię. Nie wykluczam, że na podstawie rezultatów ich udziału w walkach na wschodzie będę musiał podjąć decyzję o amnestii. To też będzie sprawiedliwe. Oni krwią odkupili swoje winy. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Izrael nie zamierza wysyłać do Kairu negocjatorów, którzy mieli dziś i jutro rozmawiać o rozejmie z Palestyńczykami. Tak wynika z doniesień z Bliskiego Wschodu. Agencja Reuters podaje, że Izrael nie wyśle delegacji i sugeruje, że siły izraelskie chcą najpierw dokończyć akcję niszczenia tuneli wykorzystywanych w Strefie Gazy przez Hamas, między innymi do przemytu broni. Wcześniej swój udział w kairskich negocjacjach zapowiedzieli też Amerykanie i różne ugrupowania palestyńskie, ale wiceminister spraw zagranicznych Izraela powiedział w izraelskiej telewizji, że Palestyńczykom nie można ufać. Gazeta Haaretz potwierdza, że zamiast rozmów pokojowych rząd Izraela woli dokończyć ofensywę i potem wycofać się z Gazy. Rafał Motrzyuk, Polskie Radio. Grand Prix międzynarodowego konkursu Nowe Horyzonty dla filmu Biały Cień izraelskiego reżysera Noa Zadesze. To najważniejszy konkurs organizowany w ramach odbywającego się we Wrocławiu Międzynarodowego Festiwalu Filmowego T-Mobile Nowe Horyzonty. Reżyser nagrodzonego obrazu osobiście odebrał nagrodę w wysokości 20 tysięcy euro podczas dzisiejszej uroczystej gali kończącej tegoroczną edycję festiwalu. Imprezę, której patronowała Trójka, już oficjalnie zamknięta, ale ostatnie seanse będzie można zobaczyć jeszcze jutro. Teraz zapraszamy do warszawskich Łazienek Królewskich. Tam za godzinę uroczyste otwarcie Ogrodu Chińskiego. Dlaczego dziś, wyjaśnia Dagmara Jakilewicz z Łazienek. 2 sierpnia w Chinach przypada Święto Zakochanych, więc Ogród Chiński jest takim miejscem dla zakochanych. Jest to miejsce szczęśliwe, pełne radości, szczęścia, pełne też koloru czerwonego, czyli czerwonych chińskich lampionów. Widok jest niesamowity. Dziś także można zobaczyć w Łazienkach spektakl opery pekińskiej, ale atrakcji nie zabraknie w kolejnych dniach i tygodniach, na przykład jutro. Mamy warsztaty parzenia chińskiej herbaty oraz, to już pewnie dla młodszych, może trochę starszych dzieci, spotkanie z tradycyjną chińską wycinanką. Polecam Państwu również, można skorzystać z ćwiczeń Qigongu. Tradycyjny chiński system ćwiczeń, który poprawia nam kondycję nie tylko tą fizyczną, ale i właśnie duchową. To dziś w Warszawie, a jutro w Gdańsku wielkie wydarzenie sportowe, czyli początek Tour de Pologne. W tym roku ten wyścig kolarski zorganizowano pod hasłem 25 lat po wolnych wyborach, a sygnał do startu da zawodnikom Lech Wałęsa. Były prezydent przypomina, że to od Stoczni Gdańskiej zaczęła się droga Polski do cywilizacji zachodniej i droga do zjednoczenia Niemiec. Mówi też, że choć uważa się go za zwycięzcę, to osobiście czuje się przegrany. Wszystkim się wydaje, że ja wygrałem. Oczywiście wygrałem dla MAZ, dla Polski, dla Europy, tak, a dla siebie najmniej, dlatego że tak, uciekło mi życie, nie byłem, kiedy dzieci dorastały. Niby wygrany, ale przegrany. Zdaniem Lecha Wałęsy, gdyby walka polityczna odbywała się w ramach prawa, to polityka byłaby tak przyjemna jak jazda na rowerze. To był serwis Trójki. W nocy jeszcze może popadać i zagrzmieć na zachodzie i południu, na termometrach od 16 stopni w rejonach podgórskich do 21 na wybrzeżu. Jutro chmury, przelotny deszcz i burze też pojawią się na zachodzie kraju i w górach, a termometry pokażą od 29 do 33 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Łomża słuchaczom odpowiada. Pan, choć może to być przecież pani, w każdym razie osoba podpisująca się inicjałami AN, pyta, czy łomżink można